إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دالو سي وات سي توفيق بروم بي عز وجل تي سونو درس فقه بي ني عمل الاربع تي غون مو ملني نيجي وون تي فراتاي جولي تنج كوي توج دي فرائض الصلاة ولا واجبات الصلاة. مو ملني سونو بيند بي ويسو نيجي وون تي ñaarel bi ak ñettel bi, te muy wax gi nga xamanteni ni mom la aji julli gi di wax. Sami'a Allahu liman hamidahu ak rabbana wa lakal hamd. Waxon nañ ne sami'a Allahu liman hamidahu lil imam wal munfarid, ñeel ki nga xamni moy imam la akit ki julli mom dong. Rabbana walakal hamd lil kull, rabbana walakal hamd ñeel imam bi ak ki julli mom dong ak kañu jité. Bu ko defé borom téré bi mune wa ma'na sami'a Allahu liman hamidah ay istajaba tabaraka wa ta'ala لعبده الحامد لربه ومولاه سبحانه وتعالى، لأن السمع هنا سمع الإجابة. نعم منكن ومعنى معناه سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده معناه موي أي موي استجاب ننغنا tabaarak wa ta'ala sunu borom mi nga xamanteni ni mom moy borom barke, te ku am barke mo la defal barke. De barke ñi ngi koy amé ci tuddu turam mom borom bi azza wa jall, mune dal dinay wuyu dal dinay nangu li abdihi nangul jaamam ba nga xamanteni ni alhamid li rabbihi wa mawlahu, jambo be nga xamni moy aji sante boromam, aji sante ki nga xamanteni ni moy pété mu mengo mbiram nek sangam. Mune subhanahu wa ta'ala li anna sam'a huna, mune ndax sami'a Allahu liman hamidahu bat bobu as-sam'u huna sam'ul ijaba, sam'u ijaba la manam degg fi assam lu muy tek moy degg, waye batu degg fi lañ koy firé moy degguk nangu manam akuk nangul la. Li waral lolu moy batu arabiy ci walu nahwu ak la nga xamni moy xam xamu lakko arab, dafa am nañuy doxé comme ci lakko bu nek rek mangok. Bo demé ci sarf, bo ñëwé ci li nga xamanteni ni moy af'ali moy verbe yi, arab dafa am verbe bo xamanteni ni dañ ko tuddé fi'lu lazim ak fi'lu muta'addi. Moy verbe bo xamanteni ni lazim la, manam verbe bo xamni du am complément mangok. Fi'lu muta'addi moy verbe bo xamanteni yata'adda ila maf'ul, moy verbe bo xamni day am complément. Gis nga mangok. Bu ko defé fi'lu muta'addi leg manam ta'addi bo manam fi'lu bo xamni day jël, masalan tay boné darabahu, gis nga dor nako, gis nga dor gi jëf la waaye nag jëf jooju dafa daal di jéggi àgg ci te ñu dóor. loolu lañ naan fi'lu mutaaddi mango. léegi nag fi'lu yooyee léegoo-léeg ñu ñëw ci wax joo xamante ni nii jëf ja day jéggi àgg ca keneen. léegi nag loolu dafay am ay anam. maanaam qad yataadda bi nafsihi aw bi cheyin axar. maanaam jéggi googu mën na nekk moom ci boppam wala bokk ci beneen jumtuwaay. masalan fii ñu toll nii samia allahu liman xamida. xam nga samia fi'lu mutaaddi la ndax da nga naan samiahu dégg na ko. mais nag fii samia allahu liman xamida gis nga taadda billaam samia liman gis nga jéggi gi maanaam laam la àndat gis nga ko ma ngoog jéggi gi laam la àndal afwan dégg gi ma ngoog kadalika samia dina ñëw te du ànd ak laam ci jéggi gi comme masalan laqad samia allahu qawla alladina qaalu. sunu borom de dégg na waxu ña nga xam ni dañoo wax ne. xam nga fii amut laam ma ngoog. bu fekkente ne fi amut laam la kon day tekki dégg sami allahu kon sunu borom dégg na. kon gis nga fi saxal na li nga xamante ni nii mooy akuk dégg ñeel borom bi azza wa jalla. sunu borom aji dégg la gis nga inna allaha samiun basir. sa borom day dégg day gis. bu fekkente ne nag laam la nag comme fi sami allahu bu boobaa loolu la muy tekki mooy lan la muy tekki mooy sam'u ijaaba muy déggug nangu ndax laam lañ ko poussé ma ngoog laam la jéggee kon déggug nangu lay tekki. loolu bàyyi ko xel bu baax a baax. yooyu ay faram-fàcce la yoo xam ne dafay aju ci wàllu làkkub arab. loolu daf lay won solo bi nekk ci làkkub arab pour nit ki mën a am dëggantaan dégg-dégg bi nga xam ni wax dëgg daf koy dégg dina am. kon sami allahu liman xamidahu la muy tekki mooy sa borom mi nga xamante ni nii de mooy borom dégg-dégg bu mat bi nangul na jaamam. samia yaani istajaaba nangul na jaamam ma ngoog. jaamam boobu nga xamante ni nii daal dina koy sant sami allahu liman xamida ma ngoog. boo ñëwee ci rabbana walaka alhamd rabbana walaka alhamd al rabb lu muy tekki mooy lan al malik al mutasarrif al sayd al xaaliq gis nga ki nga xamante ni mooy buur bi te moo moom te mooy géré mbir yi te mooy kibind maanaam mu nekk la nga xamante ni moo dugg si li aju ci rububia. baatu rabb nag dees na ko boyal ci mbindeef waaye dañ koy tënk borom kër gi borom oto bi kon dañ koy tënk mu nekk moomeel boo xam ni dafa tënku ca la nga xamante ni moom la moom gis nga borom place bi borom magasin bi ak yu demee noonu borom dàll yi borom yére yi gis nga ko ma ngoog. te loolu moomeel la boo xamante ni dafa am limite ndax bés bu dee ñëwee rek nga ñàkk ko moomatoo ko ñeneen ñoo koy jël seddoo ko wala boog mu yàqu sa kanam wala mu jóge fi yow sa bopp avant nga fiy jóge allahul mustaan. bu dee nag sunu borom nag moom la ñuy boyal ne borom lépp borom jaam yi gis nga ko borom mbindeef yi moom la ñuy boyal moomeel gi nga xam ni des koo maanaam ci moom la ñuy jëfandikoo moomeel bi nga xam ni des koo boyal nga xam ni tënkuwul ci dara moom lépp moo tax mu ne alhamdulilahi rabbil alamin ma ngoog. moom mooy ki nga xamante ni nii moom mooy borom mbindeef yi bàyyil xel loolu ma ngoog. rabbana kon walaka alhamdu ak cant yow la ñeel ak cant yow dong la ñeel. waaw cant mooy lan mu ne cant moom mooy lan wasful mahmudi bil kamal xubban wa taziman. melal ki nga xamante ni nii moom ngay sant melokaani mat muy assana di tagg waaye nag xubban wa taziman mu ànd ak bëgg ak màggal ma ngoog. lu tax bu fekkente ne akuk tagg kese la àndul ak bëgg àndul ak màggal loolu madh lay tudd. madh mooy tagg ñaari baat yi nag dañoo xaw a jegeyoo xamd ak madh gis nga ñoo bokk même araf yi ñuy utiliser xaa miim ak daal madh miim daal ak xaa seen maana jege yoo, waaye nag mu am taqat la seen diggante. Bu fekkente ne xamd